helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Op zoek naar een drive-in show voor je schoolfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. Are you drinking my buttermilk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk. Met z'n tweeën naar de bioscoop voor de helft van de prijs? Wie wil dat nou niet? Daarom nu bij Kruidvat tickets voor Pathé 1+1 gratis. En ze zijn een jaar geldig op elke dag van de week. Woe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 4 uur. TV-icoon Sonja Barend is overleden. Ze was tientallen jaren te zien op televisie en is vooral bekend van haar talkshows voor de VARA. Ze sloot iedere uitzending af met de zin: voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op. Er is ook een jaarlijkse prijs voor het beste tv-interview naar haar vernoemd. Sonja Barend was 86. President Trump zegt dat hij de straat van Hormuz gaat blokkeren. De Amerikaanse marine gaat schepen ook controleren, omdat Trump wil weten of ze tol hebben betaald aan Iran om er door te mogen varen. Dat wil Trump niet. Vredesbesprekingen gisteren in Pakistan tussen Iran en Amerika zijn op niks uitgelopen. Vanuit Barcelona zijn tientallen boten vertrokken met hulpgoederen voor Gaza. Er zitten ook Nederlanders aan boord, onder meer op een boot van Greenpeace. Die vaart mee als technische ondersteuning van de vloot. Later vertrekken vanuit Italië en Griekenland ook nog boten. Eerdere hulpconvooien werden onderschept door Israël. En de kampioen van de eerste divisie, ADO Den Haag, wordt pas later deze maand officieel gehuldigd, maar er lijken hun supporters niet op te willen wachten. Bij het ADO-stadion zijn honderden fans aan het feestvieren met vuurwerk. Ze willen de spelers verwelkomen die na de wedstrijd vanmiddag in Dordrecht op de weg terug zijn naar Den Haag. Stapelwolken en wat zon. In het noordwesten schijnt de zon het vaakst. Het is een graad op 15. Morgen bewolkt met soms wat regen en het wordt dan 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Eens even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2, Den Bosch-Utrecht bij Vianen. Is de oprit dicht. 24 minuten. De A10, dat is de ring Amsterdam. Koenplein richting de Amstel. Bij de Watergraafsmeer de weg dicht en een kwartiertje. En de A12, de laatste richting Utrecht richting Den Haag bij Bodegraven. Door werkzaamheden 12. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2, Den Bosch-Utrecht. Hectometerpaal 104,9. A7, Heerenveen-Sneek 138,2. En de A12, Arnhem-Ede 108,9. A15, Maasvlakte, Rotterdam 48,4. En de A58, de laatste. Goes in de richting Vlissingen op de rem bij 166,8. Altijd shoppen, altijd nieuw, altijd fashion, altijd Weekamp. Maar alleen vandaag nog tijdens de Shopping Days. 20% korting op de nieuwste kleding, schoenen en meer. Ga nu naar de Weekamp-app en ontdek altijd iets voor jou. Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt! Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Becel, 1+1 gratis. En 3 dozen Starbucks bij Nespresso koffiecups, €8,99. We doen met je mee. Plus. 538. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9.

Jones and I, Gone, Gone, Gone. Baking soda en azijn heb je nodig. 538, Floris Molenaar. Nou, misschien heb jij er ook wel eens last van dat het allemaal even helemaal verstopt zit. Je doucheputje. Bij mij thuis, minimaal één keer per week zit die verstopt. En dat is dan niet per se omdat de leiding helemaal dicht zit, maar dan zit er gewoon haar in dat putje en zo. Ik heb alleen een douche thuis, maar op dat moment lijkt het eigenlijk net alsof ik in een soort tropisch zwemparadijs sta. Zoveel water staat erin, dat is niet te geloven. Blijkbaar hoef je daar dus niet meteen allemaal van die chemische troep voor in huis te halen. Het schijnt dat je het ook gewoon kunt fixen met kokend water, baking soda en azijn. Ik las daar een bericht over van de week. Je moet dus eerst heet water erin doen, dan de soda met water en dan nog even dat azijn erachteraan. Half uurtje laten bruisen, dan nog een keertje doorspoelen met kokend water en dan zou het gefixt moeten zijn. Sowieso is dat een heel voldoeninggevend geluid als je zo voelt dat die leiding zo een beetje zo begint te bruisen. Dat is lekker. Je geeft je afvoer eigenlijk al een soort spa-behandeling. Tegen de verstopping. Ik zit me nu zo te bedenken trouwens. Ik heb last van hooikoorts. Zou dat dan ook werken tegen een verstopte neus? Oh nee, toch niet. Nee, dat is kokend water door je neus. Moet je natuurlijk niet. Jouw hits hoor je op 538. Alok en Khalid, Dive Into Me. Jouw hits, jouw 538. Break up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll

on your chain. I know you only ever bite your lip when it's something you're afraid to say. Is this the last time that I lay my eyes upon you? Is this the last time that I ever watch you leave? Radio 538, The Script, The Last Time. Die gasten van The Script die je net hoorde, die komen uit Ierland. Dat wist je misschien al, anders weet je het nu. In Ierland hebben ze iets heel bijzonders. Ik las dat vandaag. Ierland heeft iets gemeen met het eiland Texel. Daar ben je misschien wel eens geweest. Een van die waddeneilanden in Nederland. Daar zijn namelijk meer schapen dan inwoners. Daar heb je misschien nog nooit bij stilgestaan, maar dat is dus zo. Op Texel zijn het zo'n 10.000 schapen. En op Ierland... In Ierland zijn het ruim 6 miljoen schapen. Terwijl er wonen in Ierland zo'n 5,5 miljoen mensen. Dus ze hebben zeg maar meer schapen in Ierland dan dat er mensen wonen. Ik denk trouwens niet dat ze daar moeite hebben met slapen. Ik bedoel, er zijn genoeg schaapjes om te tellen daar. I want you. back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Mocht je nog op zoek zijn naar een hoogtepunt voor deze zondagmiddag, de socials, TikTok en Instagram van Radio 538. Daar vind je alle hoogtepunten van de afgelopen week. En dit is de nieuwe Sommieux, Dark Before the Dawn. Counting every second, too much. Counting on the sky to clear up above. Sleep, put me up on my feet, come and find me.